just left Gaza. Stalk jou de hele week online. Maar ja, ik wacht op jou. Je weet dat ik echt kan zijn. Wanneer ik jou iets beloof, ik wil je echt wel terug. Ja, je weet het al lang. Ze zei oeh, ah, ah, ah. Het voelde nooit zo goed. Ik zei yeah. Alles wat ik mis ben jij.